e Centru Audiovisiv tal Partit Nazionalista gli presenta il discorso li Edi Fenekadami, kap tal Partit Nazjonalista, għamel waqt mass meeting ġo ta' Sliema nhar it-tletin ta' Wissu 1981. Mabdejt meeting billi nirringrazzja lil dawk li jkunu ġew. Imma nħossni tantkom mos minn din il-laqgħa straordinarja tal-lejla li nħoss żmir tiegħi ngħidilkom grazzi, grazzi, grazzi ħafna! Grazzi tal-li ġejtu għal dan il-meeting il-lejla. Lejliet meta sejjer jarġa' jiltaqa' il-parlament wara il-break ta' ftit ġimgħat għas-sajf. Se niltaqgħu għada u fl-aġenda għandna li sejrin niddiskutu il-pjan ta' żvilupp għal ħames snin. Kont se ngħid għal ħames snin li ġejjin. Mhux hekk għax il-pjan suppost li beda f'Jannar li għadda. Ħames snin li minnhom dal-waqt kun għaddit sena dal-gvern ma lestiex il-pjanijiet tiegħu u għandu l-ardir illi ftit ġimgħat qabel ma tispiċċa l-ħajja ta' dan il-gvern jiġi jitlobna napprovawlu pjan għall-gvern ieħor li mhux se jkun immexxi minnhom. Dik hija l-aġenda ta' għada. Nhar it-tlieta jekk irridu nkunu nitkellmu b'ċertezza ma nistax ngħid x'inhi l-aġenda għaliex wara dawn il-ferje tas-sajf dan il-gvern laqqas kellu d-deċenza illi lilna jgħidilna x'inhu l-programm ta' xogħol li għandu minn issa sakemm jispiċċa il-parlament. Imma jidher li nhar it-tlieta sejjer jitressaq il-budget. Il-budget għas-sena d-dieħla u aħna lil dal-gvern ngħidulu ilu hemm iktar minn 10 snin. L-10 snin tiegħu għalqu f'Ġunju li għadda. U missu rekrit jimxi mod deċenti mal-poplu, missu ħaseb għamel elezzjoni biex gvern ġdid, gvern li jitla wara l-elezzjoni, kemm jekk inkunu aħna u kemm jekk ikunu stess, ikun jista' jippreżenta il-budget kif suppost qabel l-aħħar tas-sena. Ma kellhomx id-deċenza narġa' ngħid li lilna jinformawna x'sejjer isir, imma malajr tifhem illi l-pjan tagħhom huwa illi niddiskutu l-budget u wara isiru l-elezzjonijiet. L-elezzjoni għalhekk hija bil-fors fil-qrib. L-elezzjoni hija fil-qrib u propju iridu dawn il-liftiġġimat li baqa jużawhom biex jippruvaw jirkupraw xi ftit minn dawk l-eluf ta' voti li tilfu f'dawn l-aħħar snin. Għandna gvern li qiegħed paniku, għandna gvern li jinsab imbeżża, imbeżża mill-verdett illi sejjer jagħti l-poplu minn hawn luft iġ-ġimgħat oħra fl-elezzjoni li trid issir. U aħna niġu nkellmukom għax id-dover tagħna huwa illi nagħmluha ta' prosekuturi kontra l-gvern. Niġu qudiem il-poplu u lill-gvern nakkużawh bin-nuqqasijiet tiegħu biex intom fil-libertà tmorru u tiddeċidu jekk dan il-gvern u x'ħati tal-akkużi li aħna qegħdin nagħmlulu li uħud minnhom ilna nagħmlulu is-snin. Tgħix u ħati dan il-gvern. U l-ewwel akkuża ġenerali li nagħmlulu hija illi f'dawn l-aħħar 10 snin. F'dawn l-aħħar 10 snin kemm ilhom jiggvernaw urew nuqqas ta' ħila u rew inkompetenza fit-tmexxija tal-pajjiż fl-aktar oqsma importanti tal-ħajja tagħna. Kemm trid issib biex tagħmel akkużi kontra dan il-gvern? Jekk taqraw il-pjan ta' żvilupp issibu dal-pjan li suppost se jrid niddiskutu, issibu għal darba oħra msemmi illi l-aqwa u l-unika riżorsa illi għandu il-poplu Malti huwa l-poplu, huwa n-nies tagħna, huma l-ħaddiema tagħna, huma kull wieħed u waħda minna illi bissem tagħna fil-ħidma tal-pajjiż irridu mmexxu il-pajjiż il-qudiem. Imma fejn falla l-iktar dan il-gvern? U din hija l-ewwel u l-akbar akkuża li nagħmlulu. Meta kien jaf illi l-aqwa riżorsa ta' pajjiżna huma n-nies, farrak l-edukazzjoni ta' pajjiżna. Farrak l-edukazzjoni u kieku qegħdin qudiem imħallef nagħmlu ġuri, ngħidulu illi l-imputat, l-akkużat, il-gvern m'intu stess ammetta fil-parlament li farrak l-edukazzjoni sekondarja ta' pajjiżna. U stess qal jien ħati li kissirt is-sistema edukattiva fl-iskejjel sekondarji. U ftit xurilu, u ftit xurilu għalonna illi sal-kemm tasal l-elezzjoni sejrin jarġgħu iwaqfu l-iskola sekondarja fuq saqajha. Sejrin jarġgħu iwaqfu l-Lyceum tajjeb daqs dak li sabu 10 snin ilu u neħħeħ u farkuh. Għalonna se jagħmlu l-Lyceum li jkun iħabbata mal-iskejjel privati. U aħna hekk irridu li l-iskejjel tal-gvern mhux iħabtuha biss daqs l-iskejjel privati, imma jekk jista' jkun ikunu aħjar minnhom ukoll. Llum l-università li kienet tagħna għal-mijiet ta' snin li konna niftaħru biha illi pajjiż żgħir bħal tagħna ta' 300,000 ruħ konna kapaċi illi għal sekli ikonna università rikonoxxuta, università li tagħti degrees li kienu jirrikonoxxuhom universitajiet oħrajn f'daqqa waħda kollox spiċċa fix-xejn. Farku kollox u rridu nkunu aħna li narġgħu nibdew mill-ġdid tista' tgħid it-twaqqif tal-università biex inġibuha għal-livell li kienet u aħjar milli kienet. Għalhekk m'hemmx dubju illi intom meta nsaqsikom jekk il-gvern li wasal biex jispiċċa u x'ħati li kisser l-edukazzjoni f'pajjiżna, ir-risposta tagħkom tkun iva, iva, ħati ta' dan. Nakkużaw lill-gvern, nakkużaw lill-gvern illi b'nuqqas ta' ħila maħax ħsieb il-problema tal-ilma. Il-problema tal-ilma illi l-Prim Ministru l-bira meta tkellem bħaż żabbar għal xi tridna nagħmlu jekk m'għamlitx ix-xita mhux tortija u mhux ilma għax m'għamlitx ix-xita. U qal ukoll illi ħadem in-numri u sab li x-xita naqset f'dal ħames snin li għaddew. Jiena nfakru li ilu 10 snin fil-gvern u huwa kien qal illi waħda mill-affarijiet illi ħaseb fihom il-gvern kien li se nħawlu ħafna siġar għalinna miljuni biex ix-xita tiżdied mhux ix-xita tonqos. Imma m'hemmx għal fejn, m'hemmx għal fejn wieħed jitkellem fit-tul biex tifhmu malajr. Kif żgur li fimtu, imma tajjeb li nirrepetu li l-problema tal-ilma hija problema li qiegħda magħna llum tort ta' dan il-gvern u dan il-gvern biss. Infatti fil-pjan ta' ħames snin li kien l-esta il-gvern nazzjonalista insibu ċar illi dak iż-żmien iġifieri fl-1967-68 diġà dak iż-żmien konna qegħdin intellgħu ilma wisq minn taħt l-art, perikolu illi ħsir sara permanenti water table u l-ilma l-intellgħu ikun fih wisq salinità. U allura dak iż-żmien il-gvern nazzjonalista bħala gvern responsabbli, bħala gvern li pjana bis-serjetà kien ordna id-distillaturi għal pajjiżna. Hemm tawdex illi kien għadu ma tlestiex għal kollox imma li kellu jibda jaħdem f'qasir żmien meta saret l-elezzjoni tal-1971. X'għamel dal-gvern? Ħassar il-kuntratt li kien hemm mad-ditta Westinghouse li kienet se tissupplixxi distillatur ieħor li jipproduċi 3 miljun gallun kuljum fl-1972. U dal-gvern ħassar dak il-kuntratt u saritlu kawża kontra tiegħu tal-buħ id-danni tal-li tħassar dak il-kuntratt. U dik il-kawża ġiet irranġata billi l-gvern f'isem il-poplu Malti ħallas lill-Westinghouse $800,000 $800,000 tal-li ħassar il-kontratt. Mhux biss dak $800,000 fil-fatt ħalsu fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru tal-1975 permezz tal-Bank Chase Manhattan ta' New York. Mela ħassar il-kontratt dak iż-żmien għax qal id-desilinaturi m'għandniex nambuhom u tiftakru li kien hemm ministru li rid jibagħthom wara l-bieb ta' Dottor Caruana. U anki issa sal-bieraħ minn tof baqa' jgħid illi ma kenniex bżonnhom dawn id-distillaturi. U aħna ngħidulu imma possibbli x'witx għandek tmur quddiem folla mhux bħal dej, mhux daqs nofsa, mhux daqs kwart, daqs ma nafx iex anki dak il-ftit li kellek quddiemek. Kif taħseb li se tbellalhom l-affarijiet illi għedtilhom il-bieraħ? Qallhom lill-Ministru Holland batlu magazzin Amerikan. Batlu magazzin Amerikan. U waqt illi qed jitkellem beda jfittxu. U fuq dan il-magazzin Amerikan kien hemm illi s-Saudi Arabja li għandhom ħafna flus għax għandhom iż-żejt, qabel ma għamlu d-distillaturi, dew ifittxu hemm x'ilma taħt l-art. U għajnulu grazzi! Grazzi! Kemm minn bravu għal jbierek! Aħna dnilek xi darba ittellax l-ilma minn taħt l-art, aħna dnilek dejjem oqgħod attent għax jekk it-tella l-ilma żejjed se tagħmel ħsara u hekk għamilt u l-ħsara se nbatuha aħna se jbatuha wliedna fis-snin li ġejjin. Imma mhux biss għamilt ħsara. L-ilmin tof ngħidulu mhux biss għamilt ħsara fl-ilma li hemm taħt l-art, mhux biss għamilt ħsara fil-water table, imma għamilt ħsara lill-pajjiż għaliex illum sirna magħrufa bħala l-pajjiż fejn m'hawnx ilma, sirna magħrufa mat-turisti illi f'Malta ma jaqbillekx tiġi għax tmur fi flett u ma ssibx ilma. Għamlinna deni għall-industrija tagħna. Għaliex min irid jiġi hawn u għall-industrija trid l-ilma jaf illi f'Malta għaw din il-kriżi tal-ilma. U allura aħna nakkużaw Hilmintof illi mhux biss berba' il-flus meta ħassar il-kuntratt u ħallas minn 100,000 lira, minn 100,000 dollaru għax ħassru imma kompla tellifna u d-dannu se nibqgħu nħossuh fis-snin li ġejjin ukoll. U issa se jixtri qal, issa se jagħmel id-disdesilinatur, distillatur jew inkella il-proċess tar-reverse osmosis. U s-soltu biex tħassoltu biex jagħmilha tal-ħelu biera ivvinta spjegalhom in-nies x'inhu dal-proċess tar-reverse osmosis. Allhom tad-distillatur tfisser il-lampik u issa tfisser illi jkollok tambur tal-ġilda donnhom bħal dawk li jdoqqu fuqhom il-banda titfa ħafna ilma bi pressjoni fih għallhom u min-naħa l-oħra għax tkun pressjoni qawwa qawwija joħroġ ilma ħelu. Aħna ngħidulu il-poplu ma jridx joqgħod jisma' kif jaħdem il-proċess tar-reverse osmosis. Aħna rridu l-ilma mill-ilma baħar illi kien hawn madwarna. Il-poplu dak li rid u dak illi għadu rid. Imma l-bieraħ ma jitwemmnux l-affarijiet jekk ma taqrahomx. Il-bieraħ skont it-torċa ta' dal-għodu il-Prim Ministru qal u qiegħda f'inverted commas, jiġifieri nifhem kelma b'kelma, qal naħlef li dan id-distillatur ta' Għawdex mantuża qatt issa qed nibdew nużawh wara 10 snin. U jien ngħidlu jekk taħlef hekk taħlef falz. Għaliex mhux veru li d-distillatur ma Għawdex ma ħadem qatt. Fir-rapport tad-dipartimenti tal-gvern għaż-żmien mill-ewwel ta' April 74 sa 13 ta' Wissu 1975 insibu miktub f'paġna design Gozo groundwater kemm it-tella ilma minn Għawdex 178 miljun it-tellaw minn taħt l-art. Distillate water tad-distillatur 41 miljun gallun fis-sena 1973-74. Mhux veru u jekk jaħlef hekk Mintof ikun qed jaħlef falz. U taħsbux li forsi nesa jew ħasbal għax ħadem dikinhar biss. Imma mir-rapporti tad-dipartimenti tal-gvern għas snin ta' wara insibu wkoll illi fl-1975-76 ittieħed bid-distillatur Għawdex fuq is-6 miljun gallun, l-istess fis-76-77 kif ukoll fid-9 xhur minn April sa Diċembru tal-1979 meta d-distillatur ġimħaddem u ħadu iktar minn 3 miljun u nofs galluni. U allura ngħidulu oqgħod attent u qabel ma taħlef oqgħod attent li taħlef sew. Nakkużaw lill-gvern ukoll illi f'dawn l-10 snin berba' flus il-poplu. Huwa fatt illi ebda gvern f'Malta ma kellu fideh il-miljuni kbar illi kellu dal-gvern. Miljuni kbar lill-baġġor parti minnhom البارت كبيرة منهم كانوا مليون تاتاشي اللي جبر من فصل البوبلو وبربعهم كيف تافوا قالوا لنا كانوا ضربة اللي كانوا سيوقفوا الاندستري تالبوبلو قالوا عليش بك ما يكونش بزون اللي اكتر نزيدوا التاشي في بايزنا وطهول تالكفيرن يبدا يجي من داو الاندستري وتعرفوا كم من داو بالاندستري لا ازبس له وتولدوا اش تولدوا فاللوتي بلو المليوني المليوني اللي كانوا تالبوبلو مالتي تبربيع تفلوس في بروجيتي في طرق يعلو ويرجعو يعملو في تانت فريت اخرى انكي الريتن سمي قالش دان لحر هو سجت لزقور ينترسى لكل حد للارمال دا كم سمعنا فوق البرافوري اللي وقفوا الارمال دا ما يعيدوش فوق البرافوري اللي وقفوا الارمال دا اللي كان الكفير ناسيوناليستا اللي كان حسب باش تتوقف اللينيا ناسيونالي وما توقفتش اش جورج بورج اوليفير الله يحفرلو كان راجل كان ديموكراتيكو كان يرسبتا لابوزيزيوني وقبل الالتزيوني تال 1971 كان قال للمنتوف قالو ركابتو لابوزيزيوني قالو يلا يكريت عندي كلوش لست اما منش سنوقف اسا نستنى الالتزيوني وقصاو كل لير مالتا ورا دار فتحير كلو دار برافوري كلا اسا يندوناو بالقصطات اللي عملو اشتراو ايروبلاني اوبسوليتي اشتراو ايروبلاني للبترول للافيشن فيول يشربوح ما نعرفش كيف يبلوح اندوناو اللي ما يستاوش يهدمو اكتر داول ايروبلاني ايلوم لندوناو اندوناو كينو ديجا متى اشتراو الايروبلاني وإسا في دقة واحدة يريدوا يشتروا ايروبلاني جدا وعلى نعيدوا لهم كنا مسكوميلكم لحسبتوا باش تشتروا الايروبلاني جدا إمسا شاري قبل الالتزيوني ما انتكمش دريت اللي تربتوا فرن تورايكم ما انتكمش دريت تعملوا هدان احنا كنا لستي نكونش دولكم اللي دان تعملوه كيكو انتم المنو مشيتو ترجيل كيكو المنو الكفرن للأوبوزيزيوني قالي لا ايا الكونسولتا معنا ايا هنعيدو لك شاحنا شاننا نعملو اما متاين للبريم منسترو فريتلو لينستس كونتلست فو امور فو الكوميتات اللي كن سير يترتا بشيارة لما احيار لحيارة يروبلاني يشتراو قالي ليلي ما يردنيش اما يين الكابتا الأوبوزيزيوني ويخ بايلة تشليلي ما يهول الحق نكوزاو للدارك فيرن اللي بنقاس تحيلة فاشر سنين صحاح مر نشلوش اتلا اترازيت من البحرة تمدوارنا عشر سنين صحاح متلوفة مش عشر سنين بس اما انكو كنا نسيبو الزيت في الشور اللي جايين قاتلو يعدو سنين باش نكونو نستاو نسفرطاه دالكفيرن اللي تلا بلايطة تحيلة تا الديناميزمو تا لفريت يعملهم وراي تا الكاباتشيتا استراوردناريا تا السوبرمان كانو يعيدولو وكل قديو عشر سنين والبوزيسيون اللوم ايار من اللي كانت عشر سنين قبل اشتافو اللي لسفل من مالتا ما نستاوش نحفرو عشان تلويمة مع ليبيا عنا تلويمة مع ليبيا اللي احنا بالفرس ندورو فوق الكفنتانا ونعيدولو انتي قال سنين صحاح كنت للنا طيرنا انتي قال سنين صحاح كنت عيدنا لي انتي حبيب رياتيك مع ليبيا ما عنديش ليمتي واحنا فتحني لك عينيك احنا دنيلك او بروبليما انسستي هتسولفيها انسستي وتلفت عشر سنين اللوم اللوم نكوزاوك اللي انت كنت بلحيلة حليت عشر سنين وللبوبلو مالتي ما تايتوش داخلي وتيهو بنقاس تحيلة فتا dawn l-10 snin dal-gvern ħoloq il-firda f'pajjiżna. Dal-gvern żera l-mibeda f'pajjiżna. Dal-gvern qasam il-ħaddiema f'pajjiżna. Dal-gvern tela blajta li hu l-partit tal-ħaddiema. U lill-ħaddiem ma rrispettaħx. Lill-ħaddiem kasbru. Lill-ħaddiem qasmu. Qasmu meta ġiel pereżempju lill-General Workers Union issir biċċa minnu. U llum ħafna ħafna eluf ta' membri tal-General Workers Union li ma jistgħux jitilqu minna għax bħala union għadha teżisti jafu lill-union ittradietom u jħarsu lejna biex aħna nkunu nistgħu naqbżu għad-drittijiet tagħhom. Aħna nerġgħu nisimgħuhom kif jixirqilhom. Qasam il-ħaddiema imma b'nuqqas ta' ħila ma kellux il-ħila, ma rnexxilux isolvi il-ftit problemi industriali li nqalgħu tul dawn l-10 snin. Ma rnexxilux ħlif jakkes jekk kienu għamlu strajk il-ħaddiema tal-banek tafu kif ittrattom. Jekk kienu iddefendew id-drittijiet tagħhom it-tobba tafu x'inhi is-sitwazzjoni llum. Tafu x'inhi s-sitwazzjoni llum tant tobba Maltin li għandna bżonnhom għax jiftaħru kemm jiftaħru bis-servizz tal-isptarijiet min imur fihom tafu x'issibu. Tafu x'issibu mhux biss tobba barranin imma ħafna u ħafna drabi servizz kura kura wis inferjuri minn dik illi aħna konna mdorrin biha meta kellna it-tobba Maltin tagħna. L-istess ma kienx kapaċi isolvi b'dinjità it-tilwima li kellu mal-ħaddiema tat-Telemalta. U jekk dal-pampalun tal-ħaddiema ma kienx kapaċi jirriżolvi l-problemi tal-istess ħaddiema, allura aħna ngħidulu illi verament huwa gvern inkompetenti, gvern bla ħila illi għandu jwarrab minn hemm kemm jista' jkun malajr se jibqa' imkaħħal mal-potruna sal-aħħar ġurnata, imma jitkaħħal kemm jitkaħħal il-vot tagħkom se jkun, il-verdett tagħkom se jkun verdetta ħati li mħabba nuqqas ta' ħila firet il-ħaddim Malti u l-verdetta konfilezzjoni jkun illi twarbuħ minn hemm. Nuqqas ta' ħila, nuqqas ta' ħila fit-tmexxija tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra. Ma' min illum nistgħu ngħidu illi verament aħna ħbieb fis-sens illi nafu lill-pajjiż lieħor jirrispettana. Kienu jgħidu l-Libja u llum saru l-dewwa tagħna. Illum attaparsi jgħidu lill-gvern Taljan ħabib tagħhom. Imma verament nistgħu nafdaw illi l-gvern Taljan lilna jirrispettana jew aħjar mhux lilna l-Maltin inkun korrett. Lill-gvern li għandna llum jirrispettaħ meta ħlif rikatti ma jagħmilx, meta ħlif jitajjar ma jagħmilx, meta llum jgħid ħaġa u l-għadi jagħmel xi ħaġa kontra tagħha bħal meta ftiehem mat-Taljani is-sena l-oħra illi Malta żomm l-ekwidistanza bejn iż-żewġ superpotenzi u mbagħad ftit xhur wara daħħal ir-Russjaw u tom il-faċilitajiet ta' bankering għaż-żejt tagħhom. Min illum li sta ngħidu illi verament jirrispettana? Dal-aħħar qed nindunaw illi qegħdin jippruvaw b'xi mod jersqu lejn l-Amerika. Nafu li marret delegazzjoni li kien fiha Edgar Mizzi u xi berra strigona dak il-bravu ħafna ieħor stilla. U ma qalulniex ma min iltaqgħu, ma qalulniex x'għamlu, jien nerġa' ninfithom għal darb'oħra, jgħidulna x'talbu, jgħidulna x'riedu, jgħidulna x'ixtaqgħu u jgħidulna x'risposti kellhom mingħand il-Gvern Amerikan. B'nuqqas ta' ħila llum verament ma nafux minuma il-ħbib ta' dan il-gvern. Il-biraħ il-Prim-Ministru meta qed jitkellem fuq il-kwistjoni tal-headquarters tal-autorità ta' qiegħ il-baħar, għal xi tridna nagħmlu torta nazzjonalisti tlifni għadi, għala li x-nazzjonalisti ma daħlux lil-Malta fil-grupp ta' 77 u jil-najdlu imma kemm taħsbu baħnan lil-poplu Malti. Kieku int meta tlajt fil-gvern, flok ma ketċejt il-pardo, flok ma rħejt minn idejk l-inizjattiva li kienet tagħna u kienet tagħtna stima mal-membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti meta ħriġna bil-proposta għal-liġi ta' qiegħ il-baħar. Kieku żammejt l-inizjattiva 66 vot ġibna, kieku ġraw bina! Kieku ġraw bina u għalmenu salvajnilu wiċċu lill-gvern ta' pajjiżna. Imma l-ikbar akkuża li rrid nagħmel lil dal-gvern hija illi bnuqqas ta' ħila kisser l-istituzzjonijiet demokratiċi ta' pajjiżna. L-ogħla istituzzjoni aħna dejjem niftaħru hija l-Parlament. U hekk għandu jkun, il-Parlament għandu jkun l-ogħla istituzzjoni. Imma b'soba aħna ngħidu mhux veru li l-Parlament illum qatt għandu id-dinjità li kellu. Ġbajna aħna naqilgħu it-tajjir fil-Parlament. Ġbajna aħna niġu attakkati fil-Parlament. Ġbajna inħallu lill-gvern juża lill-Parlament kif irid u kif jaqbillu. Il-Parlament illum irriduċewh għal teatrin. Il-Parlament sar qisu palk li fuqu imorru jagħmlu it-teatrin. U aħna jidrinna lill-Parlament mhux qiegħ tat-teatrin, qiegħ tad-diskussjonijiet serji u jekk iridu jagħmlu t-teatrin ikonna ngħidulhom aħna ma jinteressanjiex it-teatrin. Mhux biss il-Parlament waqgħu. Skont il-Kostituzzjoni għandna illi ebda mpjegat tal-gvern mandu jiġi diskriminat għal xi raġuni ta' politika jew xi raġuni oħra. Kull min ħaqqu promotion għandu dritt joħodha. U suppost hemm il-Kummissjoni dwar is-servizz pubbliku, il-Public Service Commission, biex tara li kulħadd jirċievi l-istess trattament, kulħadd jiġi li ħaqqu. Imma intom tafu daqsi u dawk fostkom li ma mpjegati tal-gvern tafu iktar minni bl-inġustizzji li twettqu, bl-inġustizzji li saru kontra ħafna u ħafna, u allura din il-Kummissjoni suppost indipendenti saret biċċa karta, saret ma tiswa xejn, saret ħarret ħaġa ridikola, saret farsa li ħadd ma għandu iktar fiduċja fiha. Suppost skont il-Kostituzzjoni hemm l-awtorità tax-xandir. Edha hemm l-awtorità biex din ma jindaħli li ħadd l-Prim Ministru u lanqas ebda ministru. Edha hemm biex tara illi fix-xandir ikun hemm imparzjalità, ma jxaqilbu xejn la lejna u lanqas lejn il-partit ieħor. Qegħdin hemm biex ikun hemm il-bilanċ jittrattawna xorta waħda bil-miżien. U intom tafu x-xandir x'inhu llum. Xandir maħmux, xandir moqsis, xandir li mhux li propaganda. Mhux biss immissa dan bħal ma għamilna żmien li ma kienx innomina il-membri tal-Qorti Kostituzzjonali u għamilna perjodu twil mingħajr Qorti Kostituzzjonali f'pajjiżna, issa għal aktar minn xahrejn l-awtorità tax-xandir ma teżistix għax irriżenja ċ-ċermen u l-Prim Ministru għadu ma konsultax miegħi u ma tax parir lill-President tar-Repubblika biex jinnomina ieħor floku. U llum m'hemmx awtorità tax-xandir u fix-xandir iktar jafġu, iktar ħawdu, iktar ikunu partiġjani, iktar jiksru il-Kostituzzjoni kuljum qegħdin. U aħna ngħidu li dis-sitwazzjoni mhix tollerabbli aktar. U lill-Prim Ministru ngħidulu illi neżiġu minn għandu illi immedjatament jieħu l-passi li suppost jieħu biex jiġi nominat il-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir. Risqa l-elezzjoni, aħna għandna d-drittijiet tagħna skont il-Kostituzzjoni u hemm bżonn li l-Awtorità tiġi kostitwita u jekk ma tiġix kostitwita allura aħna ikonna nieħdu passi oħra. Kummissjoni oħra indipendenti skont il-Kostituzzjoni hija il-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali illi għandha d-dmir illi tmexxi l-elezzjoni li ġejja u bħalissa għandha d-dmir illi tipprepara dak kollu neċessarju u fuq kollox kella u għad għandha d-dmir illi tagħmel id-distretti l-ġodda. U jiena ngħid kif hekk drabijiet oħra il-Partit Nazzjonalista m'għandux fiduċja fil-Principal Electoral Officer fil-Kommissjonarju Elettorali Prinċipali u m'għandux fiduċja fil-maġġoranza tal-Kommissjonarji l-oħra. Edna li m'għandniex fiduċja hekk kif ġew nominati. U llum ngħidu aktar hekk bil-provi għaliex m'għandniex ikonna fiduċja. Kif tafu huma resqu r-rapport tagħhom xi xhur ilu fuq id-distretti l-ġodda. U alla jbierek daw jaqsmu ta' xbiex fit-tnejn, jaqsmu l-housing estate ta' ħaż-żabbar fit-tnejn, iġantu raħal ma ieħor u fil-parlament aħna meta tkellimt jienet dan huwa d-babis, dan kollu huwa d-babis għax ma jagħmilx sens hemm min fost il-Kommissjonarji approva dak ir-rapport. Issa se joħorġu distretti ġodda jarġgħu. Dak ir-rapport ma ġiex approvat mill-Parlament, ma ġiex approvat fuq mozzjoni tal-Gvern stess. U aħna tħassibna u għedna donnhom meta raġgħu għamlu l-kalkoli min-naħa tal-Gvern moġbuhomx u aħna malli joħorġu d-distretti nhar it-tlieta jew l-erba jiġu pubblikati fil-gazzetta tal-Gvern, aħna konvinti li se terrepeti ruħha l-istess storja. Kulħadd jaf ormai ma' Malta kollha illi ħall-Kirkop se jiġi mal-Furjana, illi ħad-dingli se jiġi ma' Birżebbuġa. U aħna ngħidulhom illi jekk kienu ma' veru daxnijat, jekk ħall-Kirkop ġej ma' Ħalluqa, mal-Ħamrun u mal-Furjana, dan gerrymandering da qed jilagħbu bid-distretti biex min għalihom jivvantaġġjaw lill-Gvern. Ma jistax ikun li tiġik l-idea f'moħħok li żżid ħall-Kirkop mal-Furjana għal ftit voti meta tista' jekk trid taqbad parti mill-Gwardamanġa u żżidha mal-Ħamrun. Min ġitu frasu li żżid ħall-Kirkop mhux onest, mhux onest, mhux onest u qed jagħmel dan għal skopijiet oħra. L-istess ngħidu aħna għal ħad-dingli. Il-loġika, is-sens komun, ir-raġuni tgħidlek li ħad-dingli għandu jkun mar-rabat l-eqreb li jiġi għalih. U għaliex issa tagħmlu ma' distretti ieħor illi minnu tneħħi ħall-Kirkop li huwa ħaġa waħda maħal safi maż-żurriq mal-qrendi mal-imqabba u floku ddaħħal alla jbierek lil ħad-dingli. Dawn huma affarijiet li intom kollha tifhmuhom u tifhmu li dawn iridu jieħdu xi vantaġġ billi jbidlu id-distretti. Aħna r-risposta tagħna għal dan hija illi il-responsabilta taqa fuq il-membri tal-kummissjoni. Fost dawk mil-membri tal-kummissjoni illi mhux qed jaqdu dmirhom. Fost il-membri tal-kummissjoni illi mhumiex qegħdin jieqfu biex dawn l-affarijiet ma jsirux. U jekk jiġri, li ilha ċert mhux se jiġri, imma kieku kellu jiġri, illi intom il-poplu tagħtu maġġoranza lill-Partit Nazzjonalista beluf ta' voti aktar mill-partit l-ieħor u fil-gvern ikun hemm il-partit tal-lum. X'tagħmlu intom? X'tagħmlu intom? Ma tħalluhomx! Ma tħalluhomx! Għax il-gvern ikun tagħna u noħduh! U noħduh! U allura! U allura ngħidulhom! Jekk kienu bin-nuqqas ta' ħila tagħhom kissru l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna, jekk kienu bin-nuqqas ta' ħila tagħhom dawru lill-poplu kontra tagħhom, l-unika konklużjoni għandha tkun li għandhom iwarbu u xejn musejjer iżomm lill-poplu Malti milli warrabhom jekk il-maġġoranza tal-poplu Malti hekk trid. Jiena qed illi babsu kemm babsu bid-distretti ir-rebħa anki f'termini ta' siġġijiet fil-Parlament hija ċertament tagħna. Għax il-poplu u deċiż inħares lejkom hawn il-lejla u nikkonvinċi ruħi iktar lill-poplu iddeċieda. Il-poplu iddeċieda u huma fil-ftit ġimgħat li baqalhom se jagħmlu minn kollox biex jirkupraw xi ftit. U ċertament li se jagħmlu huwa jużaw il-budget għas-sena d-dieħla meta huma ma jkunux fil-gvern biex minn għalihom jakkwistaw il-voti b'dak li se jipproponu. Jiena ċert illum ħadd ma għadu iblaħ jekk se jkun hemm żidiet fil-benefiċċji li jingħataw, ħoduhom għax dawk tagħhom, u jekk ma jagħtuhomkom x'huma nagħtuhomkom aħna. Imma meta toħduhom ftakru illi dal-gvern ikun seraqkom sena sħiħa minnhom. Għaliex is-sena l-oħra meta f'Novembru iddiskutejna l-budget, il-gvern kien qal illi se jibqalu 21 miljun fil-kaxxa. U jien qedtlu mhux biss 21 miljun se jibqalek għax m'intix qed issemmi illi għandek 17, 18, 19 miljon oħra mill-qliħ ta' Central Bank. U fil-fatt kien hemm qliħ ta' 19 miljon li oħra. U allura s-sena l-oħra l-gvern żamm f'ideh 40 miljon li seta bihom żied il-benefiċċji s-sena l-oħra. Li seta użhom s-sena l-oħra biex ma jżidx it-taxxi. Seta użhom is-sena l-oħra biex dis-sena ma nkunux mingħajr ilma kif aħna. Seta użhom għalmit ħaġa oħra. Seta użhom għalmit ħaġa oħra imma żammhom f'ideh biex minn għalih issa jitħaq bil-poplu Malti. Ċert jien iżda li l-poplu Malti mhux se jiġi ingannat dan il-mod. Imma ħna ċerti wkoll illi r-rebħa sejra tkun tagħna għaliex lesti għall-battalja. Għaliex lesti għall-battalja li ġejja. Lesti bħala partit organizzat. Lesti għax nafu li intom twiġbuna għal kull sejħa li ngħidulna nagħdum nagħmlulkom. Lesti għax għandna magħna kandidati uħut minnom formidabli li sejrin ewel ruhom. Tas taraw, taraw illi l-partit huwa ippreparat għall-battalja li ġejja. Ippreparat u mhux biss huwa preparat imma qegħdin jisimgħuna. Il-poplu qiegħed jismana. Tantu tant illi qabel kellhom fiduċja fil-partit ieħor għax minn għalihom kien verament il-partit li jħossib l-interessi tal-ħaddiema illum jafu illi l-interessi tal-ħaddiema il-vera ġustizzja soċjali aħna irridu l-wetqwa u ma aħna il-partit nazjonalista li jirrappreżenta l-ideali tal-laboristi ġenwini tal-laboristi illi verament jixtiequ jaraw il-pajjiżhom miex il-qudiem fil-ġustizzja soċjali. Illum dawk identifikaw ruħhom mana. Mana għax jaraw li aħna maħniex il-partit tal-arroganza. Aħna maħniex il-partit ta' minnu fuq jikmanda u rid li dejjem tgħaddi tiegħu. Qegħdin jifhmu illi aħna l-partit tad-dialogu. Illi aħna l-partit illi verament widnejna miftuħin biex nisimgħu lil kulħadd. Kulħadd għandu vuċi denja. Kulħadd għandu x'jgħidilna, kulħadd aħna lesti li nisimgħu. Aħna partit kbir, partit li ilu kbir, partit forsi li raġa laħaq uċċata ikbar milli qatt tilħaqna qabel. U danna fuq miżura kbira u kbira ħafna għal dawk ta' qabilna. Xi gallarija u s-sadana m'għadniex narah kien hawn Sir Luigi Camilleri, deputat nazzjonalista ta' snin 20. Imma f'din it-triq jien ma nistax ma nsemmix lil George Borch Olivier. George Borch Olivier illi jibqa msemmi bħala l-bniedem ġentlom, bħala l-bniedem illi kont stajt tafdaħ, bħala l-bniedem illi ma kienx jittradik, bħala l-bniedem illi taħajtu, tasaħtu għas-servizz tan-nazzjon. U jixraq lin-nazzjon ikun jafulu, jixraq li dal-pajjiż għat jamillu memoria denja għax-xogħol li għamel għal dal-pajjiż tagħna. U l-weda tagħna hija li namlulu memoria xirqa biex il-poplu Malti ikun jiftakru bħala l-ġentlom li kien, imma jkun jiftakru wkoll bħala Missier Malta Indipendenti, bħala l-bniedem li għex u ġieb l-indipendenza għal-pajjiżna. Ħuti Maltin, ftit ġimgħat biss baqalna, ftit ġimgħat biss baqalna biex inwettqu l-ħolma ta' tant eluf il-bidla li dal pajjiż tant għandu bżonn. Bidla biex il-koll narġgħu nħossuna gburin, Maltin, maħudin fl-imkien, aħwa u liet l-istess pajjiż. Bidla biex ħadd aktar ma jiddubita mid-demokrazija f'pajjiżna. Għaliex għandna nersuq aħna l-elezzjoni u ssib min jgħidlek imma ssir l-elezzjoni, imma jbabsu fl-elezzjoni, imma l-elezzjoni jekk nirbħuha iħalluna. Għaliex irriduċewna għal dan l-istat? Irridu bidla biex qatt aktar f'pajjiżna ħadd ma jistaqsi u x'sejjer ikun hawn elezzjonijiet. Irridu bidla f'pajjiżna. Irridu bidla f'pajjiżna biex il-ħaddiema kollha, mhux nazzjonalisti jew laboristi, il-ħaddiema kollha ikollhom id-drittijiet tagħhom salvagwardati mingħajr il-perikolu li jkun hemm xi ħadd lest li jaffiġhom jirfsilhom rashom għaxek ikun jaqbillu fil-mument. Irridu verament dan il-pajjiż tagħna nerġgħu nwaqfu fuq saqajh, nerġgħu nintlew bil-kuraġġ, nerġgħu nsiru dak li konna il-koll Maltin veri, il-koll maqudin flimkien, il-koll naħdmu għal wieħed il-ġid ta' pajjiżna, il-ġid ta' kull wieħed minna. Grazzi ħafna. Dak kien id-diskors li Edi Fenekadami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel ġomas meeting f'Taslima nhar it-30 ta' Wissu 1981. Prezentazzjoni, Ċentru Audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista.